aktualnie 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, Krystian Hanke. To czwartek, 14 grudnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. A w tym serwisie o pracach Senatu, który zajmuje się prezydencką propozycją zmian w Sądzie Najwyższym. O oczekiwaniach pacjentów, którzy chcą m.in. wprowadzenia ściśle określonego czasu oczekiwania na wizytę czy badanie. I o wyczynie Rafała Ziobry. Polak przepłynął mile w lodowatej wodzie, zdobywając przylądek Horn. W Senacie od 9 rano z przerwami trwają prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. To druga z ustaw reformujących sądownictwo przygotowanych przez prezydenta. Za nami już wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, jednego z sędziów Sądu Najwyższego. Teraz trwa debata. Na sali obrad jest Michał Fedusio. Michał, jak przebiega ta dyskusja? No, jesteśmy na podobnym etapie jak 24 godziny temu w kwestii ustawy o KRS. Zakończyły się wystąpienia zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli sądu czy władzy wykonawczej i teraz senatorowie dyskutują już między sobą. Lista dyskutantów jest otwarta, dlatego ciężko przewidzieć, ile prace będą jeszcze trwać. Senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń liczy jednak na owocne rozmowy z senacką mniejszością. Zarzuca, że są to zmiany, które są niekonstytucyjne. My uważamy, że się to w granicach konstytucji mieści. Oczywiście tutaj różne są argumenty. Najlepszy dowód na to, że są różne opinie najwyższych autorytetów. Więcej oświadczeń wygłaszają senatorowie PO, którym zależy, by dyskusję przedłużyć. Szef senackiego klubu Platformy Bogdan Klich cały czas wskazywał, że prezydenckie propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą. Nie różnią się w żaden sposób, jeśli chodzi o pryncypia, jeśli chodzi o zasady. I tamte z lipca, i te z listopada, w 6 przynajmniej miejscach, podważają Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Wstępnie ustalono, że Senat będzie głosować nad prezydenckimi ustawami jutro, ale to 2 pierwsze punkty całego posiedzenia. Dlatego głosowania mogą się opóźnić, a nawet być przełożone. Wiadomo już, że ustawami reformującymi sądownictwo zajmie się Senacka Komisja, a Senat relacjonował Michał Fedusio. Wprowadzenie określonego czasu oczekiwania na wizytę czy badanie to jeden z głównych postulatów organizacji zrzeszających pacjentów. W Warszawie dyskutują oni o tym, jaki powinien być system, którego oczekują chorzy. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówi, że ustawowe ograniczenie czasu oczekiwania na świadczenie to sprawa do rozważania w przyszłości. To jest, myślę, że rzecz, do której powoli dojrzewamy, bo system musi zachowywać się poważnie w stosunku do pacjentów i myślę, że to jest coś, do czego jeśli nie w najbliższym czasie, to w jakimś momencie powinniśmy zdecydowanie dojrzeć. Chodzi po prostu o wywiązywanie się, prawda, nie fasadowe, tylko faktyczne z zobowiązań, które system ma w stosunku do obywateli. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest zapowiedź jakiejś szybkiej nowelizacji w tym zakresie, ale rzecz na pewno do rozważenia. O tym pomyśle mówił w ostatnich dniach prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Andrzej Jacyna tłumaczył, że pacjenci, którzy czekaliby na refundowane świadczenie dłużej niż ustalony limit czasu, mogliby zwrócić się do placówki komercyjnej, a fundusz zwróciłby koszty leczenia czy badania. Kolędnicy, którzy chcą pomóc dzieciom w Syrii i w Libanie, będą od drugiego dnia świąt odwiedzać domy, a później także urzędy i prosić o wsparcie. W akcję angażują się dzieci z papieskiego dzieła misyjnego. Ksiądz Przemysław Szewczyk ze Stowarzyszenia Dom Wschodni, które pomaga mieszkańcom Bliskiego Wschodu, przypomina, jak dramatyczna jest sytuacja Syryjczyków. Wojna trwa już 6-7 lat, a zatem mamy całe pokolenie dzieciaków w wieku 10-11 lat, które nie zna czasu pokoju. To są często dzieci, które mają naprawdę bardzo bolesne doświadczenia wojenne, zniszczone domy, życie. Jest też taka instytucja jak szkoła dla niepełnosprawnych dzieci, niedorozwiniętych umysłowo. Ta szkoła straciła sponsora. Na skutek wojny tam jest 100 dzieci, wylądują najprawdopodobniej na ulicy. Inna sprawa, o której się właściwie nie mówi, to jest też sytuacja nadużywanych seksualnie, bo wiadomo, że wojna wiąże się również z tego rodzaju przemocą. Kolęda misyjna potrwa do 6 stycznia. W ubiegłym roku kwestowano na rzecz dzieci z Tajlandii. Polak dołączył do wąskiej grupy śmiałków, którzy w lodowatej wodzie opłynęli przylądek Horn. Pochodzący z Krakowa pływak długodystansowy Rafał Ziobro pokonał milę morską przy wschodniej części najdalej wysuniętego na południe punktu Ameryki Południowej. Jak tego dokonał? O tym Paweł Pawlica. Zdecydował się płynąć trudniejszym, stylem motylkowym, a nie kraulem, tak jak to robili jego poprzednicy. Zimna woda mnie znieczuliła i powiem szczerze, że to płynięcie było, przeżywałem z tego radość, a nie tylko było to uciążliwą walką z niską temperaturą. Polak nie mógł mieć na sobie nic oprócz kąpielówek, okularów i czepka, mimo że temperatura wody wynosiła 7 stopni Celsjusza. Początkowo Rafał Ziobro chciał płynąć przy południowej części przylądka, jednak uniemożliwiły to wysokie fale i zbliżający się sztorm. Wszystkie jachty i wszystkie statki uciekły z południa. Myśmy wiedzieli, że uciekałem przed sztormem. I była taka decyzja, albo skakuję do wody i płynę na wschód, albo uciekamy. Zła sława przylądka Horn sięga XVI wieku. Zdarzały się przypadki, że okręty próbowały przebić się z Pacyfiku na Atlantyk przez 10 miesięcy. Powodem były silne i zmienne wiatry oraz wysokie fale sięgające nawet 30 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A Rafał Ziobro wcześniej przepłynął m.in. dwie cieśniny, Gibraltarską i Magellana. O 17.30 skrót wiadomości w Trójce. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W studiu już pojawił się Michał Gąsiorowski. Jak tak patrzę na niego, to w głowie jest to pytanie, co z tym kubicą? Pytanie, które zadają sobie również kibice w Polsce. To o tym też będzie, ale na początek coś, z czego zmartwią się pewnie fani Lechii Gdańsk, bo klub został ukarany odjęciem jednego punktu w tabeli. Do tego musi zapłacić aż 200 tysięcy złotych grzywny, a to kara za nieterminowe spłacanie zobowiązań finansowych. Lechia ma teraz 5 dni na złożenie odwołania. No i czekamy też na decyzję w sprawie derbów Krakowa na stadionie Krakowi, gdzie kibice urządzili pokaz sztucznych ogni na zadaszonych trybunach. Krakowia prawdopodobnie będzie musiała grać w najbliższym czasie bez swoich kibiców. Najprawdopodobniej, ale tak jak mówiłem, na oficjalną decyzję jeszcze czekamy. To teraz dobra wiadomość, bo Weronika Nowakowska bardzo dobrze poradziła sobie w biatlonowym Pucharze Świata. W sprincie na 7,5 km w Annecy zajęła 11 miejsce. Wygrała Słowaczka Anastazja Kuzmina. Jutro sprint mężczyzn, a w niedzielę biegi na dochodzenie. W sobotę w biegi na dochodzenie. W Sankt Moritz się nie udało, może uda się w Val d'Isère. Z powodu zbyt silnego wiatru Alpejki nie mogły powalczyć na trasie supergiganta. Poszukano miejsca w kalendarzu na upchnięcie tych zawodów gdzie indziej i uznano, że najlepszym miejscem będzie właśnie Val d'Isère w sobotę. Na razie jednak prognozy pogody są nie najlepsze, bo spadło bardzo dużo ciężkiego śniegu i do tego wieje prawie tak samo jak w Sankt Moritz, ale poczekajmy. No właśnie, o tym co wspomniałeś, ciekawe co tam dzisiaj się dzieje w Grove, gdzie mieści się siedziba Williamsa. Robert Kubica został wezwany na rozmowy. Niemal na pewno kierowcą Williamsa na przyszły sezon Formuły 1 zostanie Siergiej Sirotkin, ale kibice w Polsce trzymają jeszcze kciuki za jakiś cud. No i ponieważ Robert rozmawia, może coś tam wynegocjuje. W klubowych mistrzostwach świata w siatkówce czas na decydujące starcia grupowe. Za niecałe pół godziny Zaxa Kędzierzyn-Koźle zagra z Sadą Cruzeiro. Stawką jest awans do półfinału. Do tej pory Zaxa grała w kratkę, dziś po prostu nie ma już miejsca na błędy. Tak naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia. To są najlepsze drużyny na świecie, walczymy z nimi. Nie mamy za bardzo się czym się smucić, tylko głowa do góry i musimy pokazać dalej ten ogień, który pokazaliśmy w tych dwóch spotkaniach. Tak jest, ogień, zapowiada drugi trener Zaxy Michał Hadała. O 20.30 PGS Krabbełchatów zagra natomiast z Zenitem Kazań. Obie drużyny są już pewne gry w półfinale, ale powalczą o pierwsze miejsce w grupie. Tak jeszcze myślę, co ten Robert Kubica mógłby wynegocjować. Jeśli nie będzie kierowcą, to kim mógłby być? Kim chciałby być? No, to jest pytanie o marzenia Roberta Kubicy, a pani Weronice bardzo kibicujemy. Ta Kuzmina jest mocna i wiem, że jeszcze Dobraczewa jest mocna. Zaskoczyłem cię być może, ale mój syn jest wielkim fanem biatlonu i oglądamy wszystkie Puchary Świata. Są takie dziwne dzieci. Czyli nastawiacie się na sobotę na biegi na dochodzenie. Otóż to. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś w pogodzie było dużo dobrego, dużo złego, a w zasadzie to taki miszmasz pogodowy. A w nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale też możliwe, że popada deszcz w towarzystwie śniegu i sam śnieg. Początkowo miejscami będzie to sam deszcz. Takie to tutaj troszkę mieszanie będzie. Uwaga śliską, zwłaszcza na zachodzie i na północy kraju, oblodzenie dróg i nawierzchni. Proszę o ostrożną jazdę. Temperatura minimalna od minus 2 stopni do plus 2 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, wysoko w górach nawet do 100 km. Na godzinę. Jutro są szanse na przejaśnienia, ale także szanse na opady przeważnie deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, a więc w pogodzie raczej bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie lustrzanki cyfrowej Canon EOS 750D. W zestawie z przydatnymi dodatkami za 2599 zł. Oszczędzasz 100 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka.

Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Poczuł sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali pusta i samotna, pokryte polipami pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się te łajby obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie i w razie czego wyciągnita znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć tu się wdziera do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot płuc. Maciej Maleńczuk śpiewa utwory mistrza Wojciecha Młynarskiego i tak to brzmi. Mam nadzieję, że się podobało. Jak powiedziałem, pobiegamy jeszcze sobie. Na razie to właściwie bieganina po sklepach. Zapraszamy do Trójki. A trwają prace nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. Ostatnio senackie komisje zarekomendowały zmiany na liście tak zwanych wyjątków w ustawie. Chodzi m.in. o piekarnie, cukiernie, lokale gastronomiczne, pocztę, a także apteki i kwiaciarnie. Te będą mogły pracować w dni wolne. Co jednak, kiedy na przykład apteka czy kwiaciarnia jest zlokalizowana w centrum handlowym, które w niedzielę będzie przecież zamknięte. Agata Pergoltym, właścicielka sieci kwiaciarni Aga Flowers w Warszawie, jest zaniepokojona swoją przyszłością. Dla branży florystycznej to jest plajta. Od razu mówię, my zarabiamy w sobotę i w niedzielę. Na pewno nikt się nie pochyli nad nami i nie powie, że dla jakiejś tam małej branży będą centra otwarte. Dla nas generalnie to jest plajta. Chłodno pani ma tu w sklepie. No to specjalne warunki do przetrzymywania kwiatów. Pani Magdalena z sieci kwiaciarni w centrach handlowych w Warszawie. Choineczki takie, to są cyprysy. To są takie przyprószone, śnieżkiem? Tak, śnieżkiem przyprószone. Do góry folię pakujemy. Wiadomo, no, weekend, dni wolne, często ludzie spotykają się ze sobą, odwiedzają się, kupują sobie kwiaty i przekładają na przykład często imieniny, urodziny, więc ten ruch jest wzmożony od piątku do niedzieli. Najbardziej będą cierpieć branże, które mają produkty świeże. Marcin Zawadzki, Związek Pracodawców Horeca. Których nie można kupić w innym dniu niż na przykład w niedzielę. Kwiaciarnie są dobrym przykładem. Klienci chcieliby kupować kwiaty świeże. I analogicznie z gastronomią. No, jeśli potrzebujemy coś zjeść w niedzielę, to nie najemy się w piątek. Apteka, jak rozumiem, również w samym centrum handlowym, też według ustawy. Radosław Knap, Polska Rada Centrów Handlowych. Mogłaby być otwarta. No tak, no ale wie pan, że nikt do takiego miejsca nie przyjdzie w momencie, kiedy całe centrum handlowe będzie zamknięte. I na te argumenty niestety projektodawcy i ustawodawcy raczej byli głusi. Mamy nadzieję, że nie będzie się im opłacało uruchamiać tego biznesu w niedzielę. Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. W Polsce przez kilkadziesiąt lat, prawie 20, wielkie sieci handlowe miały niczym nieuzasadnione preferencje i podatkowe, i jeśli chodzi o możliwość lokalizacji, zominowały, zepsuły rynek. Bardzo dużo drobnego handlu z tego powodu przestało istnieć. Ja nie idę do centrum handlowego specjalnie do restauracji, tylko będąc w centrum handlowym, będąc na zakupach, przy okazji łapię jakiś produkt, coś tam zjem. Sens działania tych punktów jest tylko wtedy, kiedy otwarte są sklepy. Pewnie trudniej będzie lokalom, które są w odosobnieniu i będą pomiędzy 10 innymi sklepami, na przykład z odzieżą, które będą zamknięte. To nieprawda, że centra handlowe będą zamknięte. Centrum handlowe otworzy drzwi w ten dzień dla niektórych butików na przykład, gdzie staną za ladą właściciele. W przypadku moim, kiedy mam kilka sklepów, no jest to nieosiągalne, bo ja się po prostu nie rozklonuję i nie będę w każdym sklepie, więc wybieranie, który sklep będzie lepszy i w którym mogłabym pracować, no jest bardzo trudne. Może warto w takim razie rozważyć przeprowadzkę poza centrum handlowe? Z tego co wiem, Naszewowa głównie ma kwiaciarnie w centrach handlowych, więc nie sądzę, żeby miała ochotę szukać innych lokalizacji. Optymalnie byłoby teraz zgrupować. Zrobić przemeblowanie w ramach galerii, tak żeby te punkty, które ustawowo mają prawo działać, żeby były w jakiś sposób sensowny pogrupowane, żeby z punktu widzenia otwarcia całego obiektu było łatwo dostępne i też nie były generowane wysokie koszty związane z na przykład sprzątaniem całej powierzchni, oświetleniem, ochroną. Nie wiem, czy dam radę, bo jeżeli będzie nam brakowało tych 2 dni w miesiącu, a w przyszłości 4, to dla branży florystycznej to jest plajta. Poprawką do nowej ustawy towarzyszy wiele pytań, na przykład o to, czy centra handlowe pójdą na rękę właścicielom małych przedsiębiorstw i zechcą zmniejszyć czynsze, albo otwierać w niedzielę specjalne wejścia dla klientów lokali gastronomicznych, aptek i kwiaciarni. Tego wciąż nie wiadomo, a o wątpliwości związane z ustawą o zakazie handlu pytała Agnieszka Szwajger. A to już grupa Foo Fighters, przy której najlepiej się Państwu biegało w tym tygodniu. Jones painted in a blue bedroom. Jakby ktoś tak na mnie krzyczał, też bym szybko biegał. Panie Davidzie. Foo Fighters, to jest piosenka numer 1 biegowej listy przebojów. Panowie już są. No to możemy zaczynać? Możemy? Możemy. Tak, możemy. 22,5 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski dziś w mikołajowych czapkach. Nie, no, butek biegowy. W każdym razie uznaliśmy razem z moim biegowym przyjacielem, bez włosów na głowie, ale w czapce Mikołaja, że czas najwyższy na podpowiedzi na prezenty dla biegaczy pod choinkę. Krzysztof Szwedzik ze sklepu biegacza odrzucił te wymagające dobrego dopasowania, czyli buty i ważne elementy odzieży biegowej, ale na szczęście rzucił kilkoma konkretami. Myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem, takim, które od lat się sprawdza, jest zakup karty podarunkowej. Dajemy taką kartę w kopercie, że tak powiem, mikołajowej biegaczowi czy biegaczce i dalej mamy problem z głowy, ponieważ biegacz, mając tą kartę, no może sobie wybrać w ciągu 3 miesięcy zwykle ważności dowolny prezent, który mu będzie odpowiadał. No to jest bezpieczna rzeczywiście opcja. Najbezpieczniejsza opcja. Natomiast co zrobić, jeżeli nie ma karty podarunkowej albo chcemy konkret wręczyć? No to tutaj myślę, że najbezpieczniejszym prezentem będzie coś z tak zwanych akcesoriów biegowych. Jednym z takich artykułów czy akcesoriów jest na przykład czołówka. Teraz jest zima, ludzie biegają albo wcześnie rano, albo po pracy, no z reguły jest ciemno. Taka czołówka się bardzo, bardzo na pewno każdemu biegaczowi przyda. To jeszcze, Krzysztof. Kolejnym prezentem, który nie jest związany z jakimś tam rozmiarem, jest na przykład tak zwany komin, czyli wykonany ze specjalnego materiału, najczęściej jest to mikrofibra, coś na kształt szalika, coś na kształt czapki, nazywa się to buff w naszej tam nomenklaturze i takich buffów mamy ogromną ilość. Tutaj jedyne co, to tylko będziemy musieli mieć kolorystyczne upodobania biegacza czy biegaczki. Czapka, rękawiczki? W przypadku rękawiczek, no są rozmiary, nie ma rękawiczek standardowych one size, tylko mamy od S do L, a nawet XL. przypadku czapek takich na zimę mamy zwykle one size, tak? Jeżeli znamy jakieś upodobania kolorystyczne, no to wtedy możemy taką czapeczkę dobrać. Czapki takie na zimę chętnie każdy biegacz przyjmie, bo po prostu warto mieć nie jedną. Jest jeszcze oczywiście pewna grupa prezentów, które co roku o tej porze znajduje jakby chętnych nabywców. Są to prezenty z wyższej półki, czyli droższe, tak? No i tutaj takim numerem jeden od lat jest oczywiście pulsometr, tak? Czyli zegarek z GPS-em, który będzie podawał biegaczowi czy biegaczce dystans, jaki pokonał, prędkość, z jaką biegnie. Te pulsometry zaczynają się, powiedzmy, od 700-800 zł w górę aż do 3000 ponad. I tutaj w zależności od stopnia zaawansowania tego biegacza, tak, możemy, jeżeli nas stać na taki prezent, no zdecydować, czy to jest ktoś, kto biega rekreacyjnie 3 razy w tygodniu po 5 km dookoła bloku, to wtedy oczywiście nie potrzebuje sprzętu z najwyższej półki. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z biegaczem, bierze udział w maratonach, nie wiem, biega ultra w górach i tak dalej, no to wiadomo, że taki prosty pulsometr mu nie wystarczy. Twoje podpowiedzi, Paweł? Do tej listy, no tak. Myślę, że ciekawą rzeczą, o której zapominamy, jest skakanka. A to może dla bokserów lepsze. To jest dobre dla bokserów, ale myślę, że jeżeli są naprawdę ciężkie warunki albo nie mamy gdzie biegać, to ta skakanka praktycznie w każdych warunkach można popróbować. Teraz widziałem takie skakanki, które do tych w tych rączkach można jeszcze sobie dorzucić ciężarki, także dodatkowa praca jest. W różnych konfiguracjach można tą skakanką ćwiczyć. I biceps można, pracuje do tego wszystkiego. Biceps, cała dłoń, podskakujemy, tak. Niczym pompka, taka klasyczna. I urozmaicenie treningu biegowego. I jest to urozmaicenie, no i ze względu pewnie na pogodę, czołówka to jest jedna rzecz, natomiast w tym okresie bardzo, bardzo ważny jest strój, który posiada element odblaskowy i to naprawdę pomaga i to jest dla biegacza, może on tego nie widzi, natomiast kierowca, który jedzie gdziekolwiek, widzi takiego biegacza, to na pewno zwolni. To jest bardzo przydatna rzecz. Krzysztof Szwedzik mówił też o zegarkach z pulsometrem, natomiast my byśmy polecali początkującym biegaczom opaski fitnessowe po prostu. No tak, to jest takie jakby ABC, od czegoś trzeba zacząć. Nie polecamy oczywiście kupowania drogich zegarków na początku. Do tego trzeba dojść, też zobaczyć pod kątem swojego treningu, swojej aktywności, no bo nie mówmy o treningu. Trening to jest w wykonaniu tak zwanych zawodowców, natomiast jeżeli ktoś po pracy uprawia jakąkolwiek aktywność, no to też ten sprzęt elektroniczny powinien być dostosowany do naszych potrzeb. Teraz jest taki ciekawy okres, bo najwięcej osób interesuje się bieganiem właśnie w tym okresie postanowień noworocznych i dosyć duża liczba najprostszą rzeczą, którą w tym okresie sobie jakby zaleca, którą chciałaby uprawiać, to jest właśnie bieganie. Także to jest dobry moment i my to bieganie jak najbardziej polecamy, ale biegamy dla przyjemności. Od wielu lat polecamy, a teraz może ktoś do kogoś uśmiechnie się szczęście i wygra coś interesującego pod choinkę. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś w konkursie do wygrania zestaw odzieży marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana zestaw o wartości 700 zł, w skład którego wchodzą bluza, dwie pary spodni, koszulka, skarpety, bielizna termoaktywna, komin i rękawiczki termoaktywne. Do zestawu dołączamy książkę, zwłaszcza polecamy ją początkującym biegaczom pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrą formą i doskonałym zdrowiem. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i prezenty. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18 pod numerem SMS. Przypominam 73533. Koszt SMS to 3 zł 69 groszy. I co, Paweł? Nasza bezpłatna akcja Biegam, bo lubię nocą, bo oczywiście stadiony już są zamknięte o tej porze, ale biegamy nocą, jest kontynuacja tej akcji, zapraszamy, są to bezpłatne spotkania i trenerzy oczekują na Państwa. A my się z Państwem usłyszymy już po Nowym Roku. O. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. No mogą być postanowienia noworoczne, przebiec maraton, albo takie pół postanowienie, pół maraton. No z tego wszystkiego będziemy się już rozliczać razem z kolegami po Nowym Roku, a za chwilę skrót najnowszych informacji. No need to turn around, see what's behind me, I don't care. And it's true. to jest tytuł tego nagrania. Not My Baby, Always w audycji popołudniowej. Minęła już 17.30. W studiu Michał Przerwa, czas na skrót najnowszych informacji. Szef Parlamentu Europejskiego za kilka dni wyśle list z zaproszeniem do Mateusza Morawieckiego. Antonio Tajani chce, by premier wziął udział w debacie. Szef Europarlamentu powiedział, że nie chodzi o wygłoszenie przemówienia na sesji plenarnej, ale o dyskusję na forum parlamentu. Antonio Tajani dodał, że wcześniej wysłał podobne zaproszenia do przywódców pozostałych krajów i niektórzy z niego skorzystali. Byli senatorowie Platformy Obywatelskiej Andrzej Misiołek i Leszek Piechota deklarują chęć wstąpienia do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, poinformowała rzeczniczka PiS. Beata Mazurek dodała, że dostali pozytywną rekomendację władz klubu. Formalnie decyzję PiS podejmie na styczniowym posiedzeniu. Politycy odeszli z Platformy wczoraj. Swoją decyzję uzasadniali odcięciem się od sierpniowego wywiadu posła Borysa Budki dla Die Zeit i z powodu listopadowego głosowania nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce, którą poparło 6 europosłów tego ugrupowania. IPN na terenie dawnej katowni NKWD i UB na Pradze w Warszawie podejmie poszukiwania szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. O planowanych poszukiwaniach poinformował szef Instytutu Jarosław Szarek. To teren budynku przy ulicy Strzeleckiej 8, w którego piwnicach mordowano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Poszukiwania mają się rozpocząć w niedługim czasie. Szanowni Państwo, jeżeli rotmistrz Pilecki o Rakowieckiej mówił, że Oświęcim to była igraszka, to tutaj ten napis "Śmierć naszym wybawieniem" mówi wszystko o tym miejscu. W tych piwnicach, Państwo zobaczą, są klepiska. Rozpoczniemy również poszukiwania. Być może tam znajdziemy ofiary tego, co tutaj się działa. W przyszłym roku powstanie w tym miejscu ośrodek edukacyjny, który będzie podlegał warszawskiemu oddziałowi IPN. Teraz to wszystko, a już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec, dzień dobry. Dzień dobry. BZWBK przejmuje część Deutsche Bank Polska. Chodzi o bankowość detaliczną, w tym obsługę zamożnych klientów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przejęta będzie też sieć placówek i dom maklerski DB Securities. Jak podaje BZWBK, po przeprowadzeniu transakcji bank umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości instytucji finansowej w Polsce. W Deutsche Bank Polska pozostanie bankowość korporacyjna i inwestycyjna, a także walutowe kredyty hipoteczne. Akcje BZWBK poszybowały dziś w górę o prawie 7%, a główny indeks warszawskiej giełdy WIG20 urósł dziś o ponad 1%. Mazowieckie pozostaje najatrakcyjniejszym województwem pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych, wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej. W gronie liderów znalazły się też dolnośląskie, śląskie, małopolskie i pomorskie. Atrakcyjność województw jest związana z poziomem ich rozwoju gospodarczego, mówi kierownik zespołu badawczego profesor Hanna Godlewska-Majkowska z SGH. Głównym wnioskiem, myślę, to jest to, że zmiany atrakcyjności inwestycyjnej następują bardzo pomału. Czynnikiem, który może modyfikować te długoterminowe trendy, jest oddolna przedsiębiorczość i, mówiąc tak kolokwialnie, żeby ludziom chciało się chcieć. Raport został sporządzony na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PGE, Polska Grupa Energetyczna, wyda do 2030 roku ponad 17 miliardów złotych na inwestycje ciepłownicze. Chodzi m.in. o rozwijanie i nabywanie sieci ciepłowniczych tam, gdzie PGE jest już obecna, ale także rozmowy z samorządami o współpracy w miastach, w których nie ma elektrociepłowni, mówi prezes PGE Henryk Baranowski. 2023 to jest ten okres, w którym chcemy zrealizować wszelkie niezbędne działania modernizacyjne, dostosowanie do nowych wymogów klimatycznych, a także przeprowadzić być może część nowych akwizycji. W listopadzie spółka sfinalizowała przejęcie aktywów francuskiej spółki EDF w Polsce. To największy kontrakt w historii polskiej branży kosmicznej. Firma Creotech Instruments i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały umowę wartą prawie 60 milionów złotych. Umowa dotyczy budowy zaawansowanego centrum umożliwiającego dostęp do danych pozyskiwanych m.in. z programu obserwacji Ziemi Copernicus. Na rynku walutowym mamy umocnienie dolara. Teraz amerykańska waluta kosztuje 3,58 zł, dolar 4,21, frank szwajcarski 3,61 i funt brytyjski 4,80. Za nieco ponad godzinę w Trójce bardzo ważny projekt będzie m.in. o tym, kiedy skończy się boom na rynku mieszkaniowym. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 21 minut, a nawet za 19. Godzina 18. Porcelanowa figurka niedźwiedzia, zestaw płyt Nieprzeboje z autografem Wojciecha Mana, platynowa płyta męskiego grania z ubiegłego roku, dwie miniatury marynistyczne od Kuby Strzyczkowskiego oraz zestaw rycin o tematyce historycznej z kolekcji Krzysztofa Kura, dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej. A wszystko łącznie za kwotę 76 999 zł. To wynik naszej dzisiejszej licytacji na rzecz rodziny zabitego policjanta, który jest zginął w akcji 2 grudnia w Wiszni Małej. A do akcji włączyli się również policjanci. Dzień dobry, Rafał Jankowski, przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów. Ja nie mógłbym nie być pierwszy, jeżeli chodzi o taką licytację. I w związku z tym w imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowych Policjantów chciałem wylicytować płytę męskiego grania. Proponuję kwotę 1500 zł. Dzisiaj niezwykła licytacja, dodatkowa licytacja w Trójce na rzecz dzieci zabitego pod Wrocławiem policjanta. No i co ciekawe, na antenie wielu policjantów. Jak najbardziej, szef Związku Zawodowego Policjantów licytował bardzo wytrwale aż do samego końca. Współprowadzący licytację Tomasz Żonda. No i było bardzo emocjonalnie, do ostatniej chwili. Halo, dzień dobry. Ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Chciałbym licytować miniatury od pana redaktora Strzyczkowskiego. Chciałem powiedzieć, że nie wyobrażałem sobie, żeby nie wspomóc i nie wygrać tej licytacji. Panie Rafale, dziękujemy bardzo. Platynowa płyta 14,5 tysiąca dla pana. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Udało się zebrać nawet chyba więcej niż spodziewaliśmy, że nam się uda w te 2 godziny zebrać. Przy którym przedmiocie największa rywalizacja była? Przy tym 7-płytowym zestawie od Wojciecha Mana. Tomasz Gorazdowski, który współprowadził licytację. Po zacięcie 2 osoby rywalizowały, kwota poszybowała powyżej 10 tysięcy, włączył się w to wszystko pan Artur, ostatecznie licytację wygrał, więc tak na dobrą sprawę udało nam się namówić wszystkich 3 licytujących, by każdy zapłacił wylicytowaną kwotę i tak na dobrą sprawę za ten jeden zestaw, który rozrósł się do 3 zestawów, uzyskaliśmy ponad 25 tysięcy złotych. Pani Magda dostanie boks za... Nie, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, za 11 tysięcy chyba z groszami. Tak. 11 tysięcy to było chyba 333 i pan Artur za 12 333. Panie Leszku, pani Magdo, panie Arturze, dziękujemy bardzo. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Dla mnie to był debiut, ale musimy podziękować Zofii Kruszewskiej, która całość zrealizowała, a także Ewie Lipowicz i Halinie Wachowicz, które bardzo sprawnie łączyły słuchaczy i kontrolowały wszystko, żebyśmy niczego nie zapomnieli, także to jest chyba ich większa zasługa niż nasza. Panie Radosławie, 8 tysięcy od pana i musimy powiedzieć oficjalnie, że po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę zaczekać, zróbmy z tego 10 tysięcy, bo tyle miałem przygotowane. A my mamy w tej chwili maleńkie miniatury od Kuby Strzyczkowskiego. Może 7 tysięcy. Po raz pierwszy, po raz drugi i daję 7333. To ja dziękuję serdecznie. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. 40-letni funkcjonariusz zginął podczas próby zatrzymania członków gangu okradającego bankomaty. Osierodził 2 dzieci. Akcja charytatywna była prowadzona na wszystkich antenach Polskiego Radia. A to była relacja Pauliny Kozion. Już za chwilę Puls Trójki. I breathe you in when you are near. I hide my coyness and fear. Don't let the light grow dim. Just you and I in the moonlight air. Can't copy me, I'm all yours. You're the shoreline I see when I'm off course. I want you to hold me forever, make it Trójka to już prawie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami dr Marcin Zaborowski, Wizygrad Insight i telefonicznie profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski. Witam panów. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki debiutuje dziś w roli premiera na europejskich salonach. Dziś i jutro w Brukseli szczyt Unii, a na nim kilka palących problemów do omówienia. Pierwszy i najważniejszy to kwestie kryzysu migracyjnego. Mamy już konkrety w tej sprawie. Państwa Grupy Wyszehradzkiej zobowiązały się przekazać 35 milionów euro Włochom na zatrzymanie nielegalnej migracji z Libii. W Rzymie te deklaracje zostały przyjęte z ostrożnym optymizmem. Panowie, czy przekazanie tych pieniędzy załatwia sprawę, między innymi sprawę Warszawie, która może teraz powiedzieć, że wywiązaliśmy się gdzieś w pewnym stopniu z naszych zobowiązań. Z Brukseli dochodzą takie głosy, że to próba wykupienia się od przyjmowania uchodźców. Marcin Zaborowski. Nie, no oczywiście, że to nie rozwiązuje problemu uchodźców. Tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb, a do tego jestem przekonany, że z tych zapowiedzi nic nie będzie, że to jest takie klasyczne przedszczytowe zobowiązanie, które po prostu potem po szczycie już nigdy nie zrealizowane, no bo to pewnie są jakieś warunki, pod które te 35 milionów jest podłączone i te warunki zawsze sobie administracje znajdą powód, żeby twierdzić, że nie zostały spełnione. Także no to jest po prostu taki, szczerze powiedziawszy, ochłap rzucony po to, żeby poprawić atmosferę, swój własny wizerunek na szczycie, który jest no, wizerunkiem w tej chwili niestety nie najlepszym, bo po prostu państwa Grupy Wyszehradzkiej są uważane za państwa, które mówimy o solidarności, kiedy chcą pieniędzy, a które nie są w stanie są wykazać solidarnością, kiedy cała Unia Europejska ma jakiś problem. Czy faktycznie tak jest? Bo no, nie było konferencji z premierem Włoch i szefem Komisji Europejskiej po tym spotkaniu, co właśnie interpretowane jest jako taki jasny sygnał, że sprawa nie jest załatwiona, a kwestia relokacji nadal jest na stole. Piotr Wawrzyk. Myślę, że to jest właściwa diagnoza. Jeżeli nie było konferencji, to po prostu panowie nie mieli nic do ogłoszenia takiego, co było wspólnym stanowiskiem dla tych sześciu partnerów, którzy się spotkali. Natomiast pamiętajmy o jednym. Włosi domagali się kilku rodzajów działań od całej Unii Europejskiej, między innymi wsparcia finansowego. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, oględnie rzecz ujmując, do bogatych nie należą. Chciały zapewne pokazać, że nie unikają udziału w rozwiązaniu problemów włoskich, o co Włosi apelowali, więc dostały obietnice Włochy jakiejś tam kwoty, no właśnie 35 milionów, 9 bodajże od Polski. Myślę, że z tego właśnie powodu nie będzie problemu z realizacją, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że chcemy pomagać finansowo, to później szukanie pretekstu no niejako niweluje ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć, gdybyśmy z jakichś powodów teraz mówili, że tych pieniędzy nie wypłacimy. Panowie, pomówmy, o jakie tutaj mamy alternatywy teraz na stole, bo no, w tym tygodniu także miało miejsce ważne wydarzenie. Tuż przed szczytem przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystosował do przywódców list, w którym skrytykował program relokacji. Napisał między innymi, że to państwa członkowskie powinny wypracować podstawowe zasady polityki migracyjnej. No a to rozsierdziło Komisję Europejską, Parlament, podobno także samą kanclerz Merkel, no oczywiście Włochów i Greków. Co ten list Donalda Tuska zmienia w tej sprawie i także w sytuacji Warszawy? No, przede wszystkim list Donalda Tuska nie jest nowością, jeżeli chodzi o stosunek Tuska do kwestii relokacji. Ale po raz pierwszy zostało to powiedziane tak wyraźnie. Po raz pierwszy to zostało powiedziane wyraźnie, natomiast też przy okazji pojawiły się w prasie dokumenty, z których wynikało, że Tusk miał podobne stanowisko już w roku 2015, że był przeciwny mechanizmowi relokacji. No podobno w oficjalnych dokumentach, nawet w ostatnim momencie wykreślał tam tę liczbę uchodźców, którzy mieli trafić do poszczególnych państw. Dokładnie. I tutaj powiem sobie szczerze, ten system relokacji przymusowych kompletnie się nie sprawdził, bo po pierwsze w ogóle nie jest implementowany, a po drugie no, wzmacnia jakby taką percepcję, że Unia Europejska, szczególnie Komisja nam coś narzuca. A do tego jeszcze dochodzi ten argument, o którym Tusk ostatnio mówił, moim zdaniem bardzo słusznie, że mechanizm przymusowych relokacji wzmacnia populizm i tendencje eurosceptyczne w Unii Europejskiej. I to widać i u nas w regionie, i poza naszym regionem. Czyli wygląda na to, że Donald Tusk zgodził się z polskim rządem, polski rząd zgodził się z Donaldem Tuskiem, tylko pytanie, co z tego tak naprawdę wynika, bo z instytucji unijnych no, nie płyną takie informacje, które mogłyby świadczyć o tym, że jest tam jakaś faktycznie refleksja, że trzeba to rozważyć i z tego programu się wycofywać. Ja bym tak daleko nie poszedł, żeby powiedzieć, że Donald Tusk zgodził się z polskim rządem. Donald Tusk miał zawsze takie stanowisko w kwestii uchodźców. No dobrze, zgadza się z polskim rządem teraz. No raczej polski rząd zgadza się z Donaldem Tuskiem w tej kwestii, tak? Możemy tak to powiedzieć. Donald Tusk swojego stanowiska w tej kwestii nie zmienił i tutaj konsekwentnie mówił, że relokacja nie jest rzeczą dobrą. Natomiast niestety doszło do tego nieszczęsnego głosowania i państwa członkowskie się zobowiązały i w związku z tym teraz państwa członkowskie też powinny w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej sytuacji. I wyjściem z tej sytuacji na pewno nie jest takie przymusowe realizowanie czegoś, co sobie Juncker z Komisją Europejską wymyśli, tylko... Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko, no bo nie da się zmusić państw członkowskich do tego rodzaju działania. Profesor Piotr Wawrzyk, słowo komentarza i jeszcze zanim ten komentarz, to cytat. Dokument przygotowany przez przewodniczącego Tuska jest niedopuszczalny i antyeuropejski. Ignoruje całą pracę, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich lat, tak mówił komisarz do spraw migracji Greg Dimitris Avramopoulos. No ale akurat pana Avramopoulos jest tą osobą w komisji, która najbardziej obstaje jak gdyby za tym podziałem przymusowym imigrantów. W związku z tym rzeczywiście to ten list Donalda Tuska i niektóre jego wcześniejsze wypowiedzi no dokładnie są w odwrotnym kierunku, ale ja bym zwrócił uwagę jeszcze na to, że rzeczywiście zdanie Donalda Tuska było różne tak naprawdę, bo on co prawda mówił, że system relokacji nie jest dobry, ale z drugiej strony też mówił, że jeżeli już jest, no to trzeba go wykonywać, więc nie jest też tak, że był zawsze przeciwny przymusowej relokacji. Marcin Zaborowski? Znaczy, zawsze tak było, że był przeciwny relokacji, tylko faktycznie w wspólnocie, którą jest Unia Europejska, jeżeli dochodzi do głosowania i głosowanie jest legalne, jawne i zwolennicy relokacji biorą górę nad przeciwnikami, no to jednak pewne zasady zobowiązują. Panowie, czy to jest teraz właśnie spór o zasady? Bo właściwie mamy takie przeciąganie liny. Z jednej strony mamy Wyszehrad, mamy teraz Donalda Tuska, z drugiej strony mamy Niemcy, także Francja tutaj jest bliższa teraz stanowisku Polski. W tej sprawie sprzeciwia się relokacji. No pytanie, dokąd brniemy? Bo ta decyzja ma być podjęta, zdaje się, do czerwca 2018 roku. Przymusowe relokacje moim zdaniem absolutnie się nie sprawdziły, nie mają żadnej przyszłości i sądzę, że nawet w Niemczech, bo tak wspomniał pan o Niemczech, że nawet w Niemczech jest coraz większa świadomość tego. Jakby z tym systemem przymusowych relokacji wiąże się być może nazwisko samej Merkel, ale pozycja Merkel w partii też już w tym momencie spada, jest raczej na takiej pozycji schodzącej niż wschodzącej i głównym zarzutem wobec Merkel jest to, że właśnie w tym 2015 roku okazała nadmierną otwartość wobec uchodźców i stąd mamy na przykład alternatywę dla Niemiec i jej bardzo duży sukces wyborczy w Niemczech. I słowo komentarza Piotr Wawrzyk. Pamiętajmy o tym, że system relokacji, ten przymusowy z 2015 roku był przyjęty wbrew grupie państw. Prawda, formalnie rzecz biorąc wszystko było tak, jak być powinno i rzeczywiście te kraje, które głosowały przeciw, powinny to wykonać, ale to, że nie został wykonany ten system, nie tylko zresztą przez te państwa, które głosowały przeciw, bodajże tylko Malta w pełni wypełniła swoje zobowiązania, to pokazuje, że ta decyzja z gruntu była źle przyjęta. Nie chodzi o samą stronę formalną, ale o stronę polityczną. Tego rodzaju decyzji nie można przyjmować w cudzysłowie na zasadzie siłowego przegłosowywania. No tak, to wszystko wiemy, tylko pytanie, jak wyjść z tej sytuacji teraz? Jak pan widzi to rozwiązanie? Ja widzę, znaczy wydaje mi się, że rozwiązanie w zasadzie tylko jedno. Stworzyć jakiś mechanizm, który będzie sprawiał, że państwo, które nie chce uczestniczyć w przymusowej relokacji, będzie musiała w jakiś sposób współfinansować system albo relokacji, albo podziału, czy utrzymywania imigrantów w niektórych krajach. No, albo przyjmujemy imigrantów, mówiąc wprost, albo partycypujemy finansowo. Zobaczymy, jak to się skończy. Idźmy dalej. Jutro Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Co jest stawką tego spotkania? Bo wiemy, że w ostatnich miesiącach te stosunki między Warszawą a Paryżem no nie były najlepsze. Stosunki polsko-francuskie są w absolutnym kryzysie w tym momencie. Jeszcze tak złych stosunków nie było do 1989 roku. I Mateusz Morawiecki no, będzie miał tutaj niemałe zadanie, żeby poprawić atmosferę w tych relacjach. Ma do tego wszelkie instrumenty, ma wiarygodność. Sądzę, że Francuzi chętnie porozmawiają z kimś, kto ma również no, pragmatyczne bankowe doświadczenie. Przypomnijmy tutaj, że prezydent Macron również ma, jest byłym bankierem. Też zresztą z takim backgroundem historyczno-filozoficznym. Więc jest potencjał tutaj na dużo lepszą chemię między dwójką panów. No, tylko tyle, że z jednej strony będzie siedział Macron, który naprawdę wszystkim decyduje, a z drugiej strony premier Morawiecki, który tak naprawdę no, nie decyduje, powiedzmy sobie szczerze. Profesor Piotr Wawrzyk? Myślę, że najgorsze stosunki polsko-francuskie to były po naszym udziale w wojnie w Iraku, kiedy prezydent Chirac stwierdził, że kraj taki jak Polska stracił okazję, żeby siedzieć cicho i wtedy rzeczywiście były te relacje bardzo złe. Natomiast teraz one wbrew pozorom wcale takie złe nie są. Są na poziomie, powiedziałbym, deklaracji politycznych, przede wszystkim ze strony Francji złe. I to strona francuska niewątpliwie ponosi odpowiedzialność za pogorszenie tych relacji. Natomiast nam zależy teraz tak naprawdę na tym, myślę, że panowie skupią się na jednym, na tym, jak wypracować kompromis w sprawie pracowników delegowanych w transporcie, bo to jest ten temat, który musi być rozstrzygnięty de facto między tymi dwoma państwami, bo Francja stoi po stronie tych, którzy mówią, że trzeba rozciągnąć te zasady z pracowników delegowanych generalnie na transport, a Polska mówi odwrotnie i stoi na czele tego drugiego obozu i to myślę będzie najważniejszy temat rozmów. To jeszcze jeden cytat na koniec, bo mamy dosłownie pół minuty z dzisiejszego Die Welt. Jeśli panowie pozwolą, nowy polski premier Mateusz Morawiecki uderza w całkiem inne tony niż jego poprzedniczka Beata Szydło i nie rzuca na Europę gromów, lecz zabiega o nią. To może zadziałać? To prawda. No, w expose faktycznie było parę pozytywnych słów na temat Unii Europejskiej. Przede wszystkim zapowiedź respektowania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości w kwestii Białowieży. No to jest istotne. I jeżeli Mateusz Morawiecki dostanie mandat z Nowogrodzkiej na to, żeby w istocie zmieniać politykę zagraniczną, no to wtedy należy być optymistą. Panowie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję dr Marcin Zaborowski, Wizegrad Insight i profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski. Marcin Pośpiech, ja się kłaniam i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i PlayStation 4 Pro 1 TB z dwiema grami za 1499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Zakończyliśmy SMS-owe głosowanie słuchaczy, która spośród 10 największych gwiazd polskiego sportu otrzymała nagrodę słuchaczy na najlepszego sportowca 2017 roku. Dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące plebiscytu na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Zbliża się 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Michał Czerwa. W Sejmie prace nad zmianami w ordynacji wyborczej. Za chwilę połączymy.